Kapisan Timotius bab 4. Ananging ana pangandikane Roh kanthi cetha yen ing tembe bakal ana wong kang padha murtad, banjur kelu marang roh-roh panasaran lan piwulange setan-setan, marga saka pambujuking para tukang ngapusi kang swaraning batine nganggo ecaping setan-setan mau. Wong-wong iku nganakake larangan jejodhoan, larangan mangan pangan kang dititahake dening Allah supaya dipangan kalawan saos syukur dening para wong kang pracaya lan kang wis wanuh marang kayekten. Awit dene kabeh kang dititahake dening Allah iku becik lan siji wae ora ana kang haram, angger ditampani kanthi saos syukur. Amarga kabeh iku wis kasucikake dening pangandikane Allah lan dening pandonga. Sarono ngelingake bab-bab iku marang sedulur-sedulur kita, kowe bakal dadi abdine Kristus Yesus kang becik, kang kagulawentah ing bab dasar-dasaring pracaya kita, sarta ing bab piwulang kang becik, kang wis kok anut nganti seprene. Nanging dohono dongeng-dongeng gukun tuhone wong nini-nini, gegulango ing pangibadah, gegulang kacasmanen iku winates paedai, nanging pangibadah iku maedai tumrap samubarang kabeh. Awit iku isi prajanji kanggo urip saiki lan ing tembe. Tembung iki bener lan wajib ditampani kalawan temen-temen. Iyo iku sababe anggon kita podo rekoso lan budidoyo kanthi ngetok kakuatan. Jalaran kita podo nduweni pangarep-arep marang Allah kang gesang, kang dadi pamartane wong kabeh, khususe para wong kang pracaya. Iku kabeh wartakno lan wulangno. Aja nganti ana wong kang remehake kowe amarga kowe isih enom. Dadiya tulodo tumrap para wong kang pracaya ing bab tembung-tembungmu, tindak tandukmu, katresnanmu, kasetyanmu, tuwin ing kasucenmu. Sabanjure nganti satekaku tegena anggonmu macaake perangan-peranganing kitab suci, sarto anggonmu mbangun lan memulang. Ojo nglirwakake anggonmu migunakake kanugrahan kang ono ing kowe, kang wis kaparingake marang kowe sarono pameco lan sarono tumpangan tanganing parpatane poro pinituwo. Kabeh iku mau gatekno uripo sajroning iku kabeh, supaya kemajuanmu tetelo marang wong kabeh. Awasono awakmu dhewe lan piwulangmu, tegena anggonmu nindakake iku kabeh. Amarga sarana mangkono, kowe bakal mitulungi awakmu dhewe lan wong kabeh kang padha ngrungokake piwulangmu.